وفی ذالکم او پدی کی ازمیختو درف ستا سنا عظیم لوی دا ذالکم اشارہ دی دوار ہوتا دا دی نجیناکم تا ہم دا او یسومونکو ہم دا دا چی فرعونیانو عذاب رسو ظلم کو دام آزمائشو او چی بیا اللہ خلاص کرے او فرعون غرق دام پتاسو آزمائشو مصیبت راشی نوم آزمائش دے چی آیا دے صبر کئی او کنن کئی او کا دین و تبریدی او چی خوشحالی راشی دشمن تباشی دام لوی آزمائش دے اللہ دے جانبنا چی دا سڑے غرور کئی او کا صبر او کا شکر ادا کئی دی پدوارو کے ناکام شو فرعون بچی ظلم کو دی وقت ہم دی اللہ تا رجوع نہ کولا چی فرعون غرق ہم دی اللہ تا رجوع نہ کرلا او اللہ ویلیو جہادو کئی او دی موسیٰ علیہ السلام تاوی چی منگ خو جہاد نشو کولی ازمان دشمن زور ورد او تو استا رب ورشی او دا ملک رات آزاد کے نبیہ با ورشو دا فرعون دا نعمت شکریہ ہم ادا نکرلا او دا مصیبت پا وقت ہم دا اللہ تا رجوع نکرلا پدوارو کے ناکام شو وفی ذالکم اشارہ دی نجات او دی عذاب دوارو تا دا لوی آزمائش فرعون چاہتا ہوئی حافظ ابن کثیر وائی کہ الفرعنت الکبر والتجبر وکل عات فرعون ندا عبارت لسان العرب دے ابن کثیر ہم دا غسل کلی دی خدا الفاظ چی دی داد لسان العرب دے ابن منظور افریقی دا لغت امام دے لسان العرب کی تا فرعون معنی بیان کرے دا کہ فرعنا کبر او تجبر تو غرور او جبر تو او ہر سرکشتا پاربے کی فرعون وی وکل عات فرعون ہر سرکش فرعون خدلتا خود مصر دا بادشاہ لقب فرعون ہر نمبا نوچے بادشاہ خدا آگئی لقب فرعون او دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانی دا فرعون نم ولید بن مصعب بن ریانو ولید بن مصعب بن ریانو او سو کوئی چی دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے فرعون دا ولید لار مصعب بن ریانو حقیقت کی دا دوارا فرعون دوارا دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی ہو موسیٰ علیہ السلام دا کم فرعون پکور کی لوئے شوے ہو او دا کم فرعون تے دعوت ورکو ابتداءن دا غنم ولیدو خوبیا چی کم فرعون پا دریاب کے غرق شو اگا انا دا غنم مصعبو چی اول سر کی دشا پکور کی لوئے شوے ہو او کم چی بیا دریاب کے غرق شو اگا دا مصعب زوے ولیدو اگا بیا مرو دا غنم پزے ولید ناسو بہرحال دا تاریخی خبر دا دا صدا عقیدی خبر نہ دا دا قرآن فہمے دا پارا دا معلوم ول ضروری نہ دیو کہ معلوم شینو خدے کہ معلوم نہ شینو ہر یو نمشی پر نم کے زمن سے غرض دے کوئی سرکش بادشاہ مصعب ہوا کہ دا غزوے ولید و اکثر وہی کہ ولید بن مصعب بن ریان وکان من سلالت عملیق بن عود بن ارم بن سام بن نوح حافظ ابن کثیر دا فرعون فرعون موسیٰ دا دا عملیق پا اولاد کیو دا نسل دا عملیق کیو عملیق دیو سری نمو او دا غی اولاد تا عمالقا وائی اولاد دا عملیق دینو دا عملیق پا اولاد کیو او عملیق دا اود زوئے ہو اود دا ارم زوئے ہو ارم دا سام زوئے ہو سام دا نوح علیہ السلام زوئے ہو نو دیم دا نوح علیہ السلام پا اولاد کیو خود سام پا اولاد کے ہو او دا سام پا اولاد کے عملیق نمی یو سرے او دا دے عملیق پا اولاد کے ہو او دا عمالقہ دیر غرص سرکش قوم تیر شوئے لے دا دے تعلق دا آگے قوم سر ہو دیر ولید بن مصعب بن ریان دا فرعون موسیٰ دا دیم نعمت شو اس دا دیم نعمت تفصیل بیا نہیں دا اور پسی مستقل نعمت نہ دے دا دی نعمت ثانیہ تفصیل دے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او سوق کی جی جدا کرے وا منگ پتا سو باندے جدا کرے او منگا پتا سو باندے دریاب دا لفظی ترجمہ دا یعنی وَإِذْ شَقَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ سوق کی جی شلو لے او منگا پتا سو باندے دریاب شلول او جدا کول مانا دا دا چی یو حصہ ادھر برا پاتے شو بلخکتا پاتے شو منس کی لار جوڑا شو لکہ یو غر یو خواہ یا بل غر بل خواہ یا منس کی سڑک تلی رجدہ سمن دا لوی غر دریاب ابو ادھر دیر لکہ یو غر پشا دی شوی خلیر جوار یو بو میں نفرقنا فرقن فرق جدا کولو تو ہوئی سوق کی تی جدا کرے او من پتا سو بانی دیو بلنا دریاب دا کم دریابو اللہ نم نہ دیا آغستے نکہ ضروری ہوئے نم بے آغستے ہو اللہ بانی خو نسیان نہ رہا دیچے ایر شو نم آغستے خو ایر شو اللہ نسیشے نہیں ری او دام نا چھے نم ذکر وار نغستے چھے با علم کے نو نا دا اللہ پہ علم کے عرص دی او ایری گیو نا خو معلوم شو چھے نم ضروری نو قرآن بانی دا پوئی دو دا پارا دی دریاب تعین ضروری نو کوئے نو اللہ بے بیان کرے ہو او کنی رسول اللہ بے بیان کرے ہو جاگا معلم قرآن مفسرین و اقوال مختلف دین سو کوئی دا ادا بحیر قلزم و سو بسو اگا باس ماتا غیر ضروری خکاری اگا تا تاریخ کورا کرے شوقی نو معلوم کا دلت نمرا ایزکا چی دریاب کی اوزے و خدے پاک قدر و دے پہ روان شو فانجیناکم پس خلاص کرے مگا تاسو او غرقم کرل آل فرعون تابداران دا فرعون لخکر دا فرعون جنود دا فرعون دلہ دا فرعون تابدار دا فرعون آل اتباع پا مانا لے لغزے کے نسبی تا ہم آل وئی خکلہ مطلقی تابدار تا ہم وئی او تاسو قتل دلتا یو بلا قیدہ یہ دا کہے کہ یو عجیب اور غریب واقعہ پا زمانہ ماضی کے تیرہ شوی وی او متکلم داغی بیان کئی او حکایت کئی او قصہ بیان کئی نکلا صیغہ دا حاضر ذکر کی پا اعتبار دا تصور سرا نو دی مخاطبین و تدا علم و چدا واقعہ پا خواہ شوے دا بنی اسرائیل ہوتی تا علم نو تاسو وطا قتل یعنی ستاسو نکن ورطا قتل او تاسو تا علم دے کم نکونا چی موسیٰ علیہ السلام سرا خلاص شو نو آغی دریا پورے غار تاو او قتل چی فرعون غرق شو مطلب ادارے چی دشمن تباشو او دا مظلومینو باتا قتل چی تباشو ندا بیا دنی نعمت کے زیاد لذتی چی صریف مخ کی دشمن تباش چا اطلاع نو آور کری چی فرعون غرق شو تاسو قتل چی غرق شو انہی ستاسو نکونو وانتم تنظرون او حال دارے چی تاسو قتل ندا دا نجیناکم بیان دے زان لنعمت ندے نجیناکم دا پارا بیان دی اس فرقنا بکم البحرہ دی تفصیل سورة الشعراء آیت نمبر 52 تا 58 کی اگورے سورة الشعراء 25 آیت دا اتش پیتم آیتا پوری. سورة الشعراء آیت نمبر 52 دو پنزوسم. وأوحينا إلى موسى نلسم پارا سورة الشعراء آیت نمبر 52 دو پنزوسم نمبر آیت. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائزون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او وحی لے گلے وا مونگا پیغام لے گلے وا مونگا موسیٰ علیہ السلام تا کہ روان شاہ زمادہ بندگان اسرا او یا روان کا زمادہ بندگان دش پشپکی بے شک تاسو چیئے متبعون تعاقب بکولشی استاسو پیچھا کیا جائے گا تمہارا بے شک روانی کی بتا پسی فرعونیان خود تو دشپی روان شا دا شپی دکم دینا معنی معلوم اکرا دا دا اسر لفظ اسرا مطلق سفر تنوئی جی دشپی سفر کئی آگے دا پارا اسرا رازی نزکا میں دشپی معنی وسر اکرا وہی لے گلی وا موسا تا چدش پی روان شاہ زمانہ بندیگانو سرا بے شک تاسو چیئے متبعون روانی کی بتا پسی تاسو پسی فرعونیان تعاقب بکولی شیس تاسو بس او لے گل ندی روان شو موسا پدی حکم عملو کو علیہ السلام اور روان شو دا مصر نئے دا ہجرت امرو شو سنگا چی محمد الرسول اللہ تا دا مکہ نئے دا ہجرت کولو امر شوے نو ابو بکر سر روان شو ردام دے ہجرت امرو فرعون کی خبر شو چلاٹول بنی اسرائیل دی ملک نے ہجرتوں کو روان دی زماکار بسوک کئی بیگار بسوک کئی دا بنگلی بسوک جوڑائی دا خدا آگی مزدوران ہو مفت مزدوران ہو ظلم بے کہو اور بل ادادا چی بل ملک تلار چی نالتا بخفی مضبوطی کی نظمان مقابلہ بلے بل زینہ شروع کی نو پریدم اینا بزور ایرا ولن خپل وطن تا ہجرت تا و ترک وطن تا او نقل مکانی تا ام نپریدم نو فارسلا فرعون اولیگل فرعون فی المدائن پخاریو کے حاشرین جمع کون کی دو فوجیانو چی فوجیان راغن کے رضاکار راغن کے مقابلہ کون یہ ریدن پزرکے گا نا جو انتظام دیر لوئی کرے انہا اولائے لشرزمتن قلیلون بے شک دا بنی اسرائیل چی دی البتا یو ڈالا دا قلیلون لگا شرزمت کل شئن بقیتو شرزمت کل شیئن بقیته القلیلتو دا عرصی نا چس لک کسان پاتی شیوی وی اغیت شرزمہ وی نو دیر وجلی و زامنیم وجل دیر ظلمون اکری خسپ کی پاتی وی دا زمن مقابلی ندی خسی زی تیارے کوما نو دیر خلق دا خاریو نجمع کئی نجمع شو ابو عبیدہ معمر بن مصنع مفسر قرآن دے یو ابو عبیدہ صحابی وغنا ابو عبیدہ معمر بن مصنع جداغت تفسیر دے مجاز القرآن و چاپ شوے دے وہ مکمل تفسیر دے مختصر لنے لنے خبر دی پہ باز زیونوں کے وہ دو جلدوں کے لئے مجاز القرآن آغا ویلی دی چه ده بنی اسرائیل و تعداد شپگ لکه و اویازه رو چه لاک ستر هزار نسو دومره لگ نو خودتا لگ خکاری دم مگر دا خبره ذهن نشین که چه دا ثابت خبره نده چه دا چه لاک ستر هزار دا یو قول ده چه ده بنی اسرائیل ده کتابونو نا اخذ کرده ده نورو مورخین نے بے اخذ کری وی و قرآن کی یا پا حدیث کی دا بنی اسرائیل و تعداد نے بیان شوی چی دا فیرون دا غرقدو پا وقت کی چی دی حجرت کو نو تعداد سمرو نو چی صحیح تعداد قرآن و حدیث کی نے بیان کرے نمنگ و ہم قصو یقینی خبرہ خونشو کو لے دا یقینی خبرہ ضروری ام ندا دا فهم قرآن دا پارا دا بنی اسرائیل و تعداد معلومات ضروری ندی دا تاریخ خبرہ دا تاریخ کسی صحیح خبری ہمی او غلطی ہمی دا چاہ شوقی دوئی گو رہے گنی میں گو رہے بس ہر سمرہ چو دے گی اس طرح غرض کٹے رو مو خودتا لگ خارد اسے دوزی بیشتے دے فرعون ذرکی یاری دلے ہو خو پخلے ویچے لگ خلق دے خراز ہے نور ذرکی یاری دلے ہو دینے نیم خبر چے تعداد دبنی سرائیل سمرہ ہو ابو عبیدہ وہی چی سات لاکھ ساٹھ ہزار چھ لاکھ ستر ہزار شپگ لکھا اویا ذرا بعض اقوال پر دیکھی نور مشتے اور ابن خلدون پر مقدمہ ابن خلدون کے پر بحث ہم کرے رہے چھ دمرا دیر تعداد نورا خلقا سے ویلی دی اگا غیر ضروری بحث دے انہا اولائے فرعون اوے چدا بنی اسرائیل چدی لشرزمتن قلیلون البتہ دلدا قلیلون لگ دے تعداد دوی و انہم اودا بنی اسرائیل چدی لنا لغائزون منگ لرا غصر اوستن کی دی منگے غصہ کریون غلام دا مالک نتختی خواہ مالک غصہ ہی کتا ردخ اقفل غلامان گنل او خزی ونزی گنلی مزدوران گنلی او چه مزدوران و کران و خادمان ده چانه او تخلیخ و غصه ای ورده نماله غصه را اسلی ده پریده مینه و انا لنا لغائزون و انا لجمیع حاضرون او منگا بیشکا منگا چیو لجمیع البتا یو دلیو حاضرون حبتناکا دلت دا مانا ده ده دوزی اولی که نا حبتناک کلو اسے نارابازی کئی منگ ہے بتنات دلیو زمنگ مقابل اسو کولشی بلار نے بے انہیں سے بیرت بیرا والم او بازو یو بلا ترجمہ کرے دا اگر صحیح کی دیشی خود سیاق سر ماتا غورا نخ کاری اگر کے لغت کے صحیح دا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ بِشَكْ مُنْغَچِو أَلْبَتَا يَوَدَلَيُو حَاضِرُونَ احتیاط کون کی دا دمرا لخکر چرا غردو ما نو دا سی احتیاط کون ما کنی لگ خلق دے زمان مقابلی ندی نو دا دمرا لخکر ولی جمع کئی دا خاریون دی را غرن کرل دا سی احتیاط کون ما نو واقعی دا حاضرون دا احتیاط مانام لغت کے صحیح دا خوشیاقی کلام نہ معلومی گی چھ دیکھ پل صفت کئی نو هغه کې د هیبتناک معنا خ جوړیږي مونږه هیبتناک ډلایو نظم د مقابله نه دی نو څه چلو شو پس او ایستل مونږه دی د چین باغونو نه او د چینو نه او د خزانو نه و مقام کریم او د هغه ځایونو نه کریم چې هغه د آرام دی ځایونه وو دلته کریم نه مراد آرام دی آرام دی مکاناتو نه د خزانو نه مې او ایستل نو الله او ایستل څه معنا ده یعنی زړه کې مې وتا دا خبره ور وغورځوله چې ورشه دی پسې زړه کې خو الله خبره غورځوي که نه د الله د حکم نه بغیر خو کافر هم د ځای نه پاسېدی نه شي او مؤمن هم نه شي پاسېدی زړه کې مې زړورتیا پیدا کړه او د بني اسرائیلو د تعاقب جذبه پیدا کړه چې ورشه ورپسې نو بس دی را ووت نو په دې طریقه مې د کورونو نه د باغونو نه وویستو چې هلته غرق شي که غرقی خو یو ځای به راغونډوي به که نه بغیر راغونډول نه خو نه غرقیږي نو ما دغه ځای کې راغونډ کړل کذالک فعلنا کذالک مونږ همدقسې وکړل څنګه چې تا واورېدل چې غرق شو یا فعل کذالک همدغسې وشوه څنګه چې تا ته بیان شو چې غرق شو و اورثناها بنی اسرائیل او وارثان کړل مونږه د دې باغونو او د خزانو او د چینو بنی اسرائیل و سوال راغی چې بنی اسرائیل آیا واپس راغلل مصر ته د غرقېدو د فرعون نه رستو او په مصر باندې د دې کورونو باندې قبضه وکړله او باغات هغې ته راغلل او دلته دوباره په مصر د موسی علیه السلام حکومت قائم شو دا مطلب دی دا مطلب نه دی ولې که دا مطلب اخلو نورو آیتونو سره ټکراو راځي نورو آیتونو نه معلومیږي چې د فرعون د غرقېدو نه بعد دې ته حکم و چې روان شئ د بیت المقدس او د فلسطین د آزادۍ دپاره په مخه روان شو وادی یې تیه ته ورسېدل نو الله تعالی ورباندې منو سلوا نازل کو کاڼی نه چینې روانې کړې د وریځو سوری پې وکړو او کتاب وحی خو به موسی علیه السلام نه مخکې نه راغلی وه خو لیکلی کتاب لا نه و راغلی مکمل کتاب لیکلی نو مکمل کتاب یې لیکلی په تختو کې ورکه په کوهی تور کې به موسی علیه السلام چې دا ستا د دې قوم قانون دی په دې عمل کوئ او امر یې وکړو چې جهاد وکړي او شام و فلسطین عمالقونه آزاد کړي مشرک قومو جبار قومو ظالم قومو او په شام و فلسطین قبضه وه هغې نه آزاد کړي او دې خپې خخې کړې په دې میدان کې چې مونږ جهاد نشو کولی مخکې قیصه خدا وی او دلته وی مونږ دا وارثان کړل دي خو معلومه چې واپس راغلل او ورپسې هم دې قرآن کې دغه لږو آیتونو پسې راځي چې دې دپاره حکم خدا و چې ورشه جهاد وکړي نو اورثناها بنی اسرائیل څه معنې دي څه معنا ده سوچ کوئ خبر وتا دې دو معنې دي جمهور دا معنا کوي دا مطلب بیانوي دا تفسیر کوي دا تشریح کوي چې د دې مصر د باغونو په شانې باغونه مونږ بنی اسرائیل لور کړل په شام و فلسطین کې شام و فلسطین ها ضمیر راجی دے جنات و عیون و کنوز و مقام کریم تا د دې فرعونیانو باغونو تا خو مراد چې نه جنس د دې باغونو دے دغه باغونه نه د دې په شانې نور باغونه دیتا صنعتی استخدام وای په علم بلاغت کې علم بلاغت کی علم المعانی کے کہ ضمیر راجیشی یو سیستا امراد داغا جنسی ہو بہو ماغا نہیں لکا وزیناها وزینا السماء الدنیا بمصابیها وجعلناها رجوما للشیاطین نجدی آسمان مون خیستہ کرے دے پر ڈیو سرا یعنی پستورو سرا زلیگی و خیستہ کاری وزیناها وجعلناها امونگا اگر زول دا ڈیوے یعنی دا ستوری وشتن کی دے شیطانانو حال دا دے چی شیطانان پستورو بانی نا وشتے کی گی پر شہاب ساقب بانی وشتے کی گی چلا دے ستورو نخکتا پر دے خلاکی یو مادہ ناریہ دا اگر تا شہاب ساقب وی شہوب ساقب اپا بل آیت کے صفا دا شہوب ذکر دے یو آدھے قیاس نہ دے بلکہ تصریح دا نو شہاب ساقب خستو رہے نہ دے ہر یو خستو رہے یو ڈیر لوئے ملک دے زمگ دے زمگ نہ لوئے لوئے دی خمونگ تا وڑو کے ذریعے زین زلیگی ستور اخکاری لکا لاتین بلیگی اب بجلی بلیگی نور خدا لوئے ملک دے ہر یو سورے ڈیلوئی ملک تھے شہاب ساقب بنی وشتے کی گی وشتے کی گی پزرید ان کو لمبو بنے یو لمبا ور پسیشی نو شیطان اوشتے شی جبر ازی نتلے نش او دلتا وئی کہ وجعلناها نو مفسرین وائی کہ دا سنت استخدام اگر زول منگا دا ستوری یا دستور و پشانے زریدن کے لمبے دا زریدن کے لمبے او شعلے او شہاب ساقب ما وشتن کی اگر زول خدا مشابی دی دستور و سرا لری زین پڑکی گی سنگا چستور پڑکی ندل تکی مشابی دا ستور و مراد دے بیعنی ہی ستور مراد ندل تہم و اورسنا ہا وارثان کل مونگا دلی باغونو یعنی دلی پشان تی دنورو باغونو وارثان کل چا آغا دغا باغونو نو خود دلی پشان تیو دین اللہ ورہو مکم زیکی بشام و فلسطین بیا سوال گا گئے چا شام و فلسطین تا خودی نو تلی حل تا قرآن وی چا سلویخ کالا حیران و پریشان گردی دل نو جواب واضح دے چا اللہ دا ندی ویلی ام دا خلق چکم دری دریاب نہ پوری ہوتی ہو دی مید پا شام کی دا باغون وارثان کل دا ندی ویلی واو رسناہا بنی اسرائیل نو دی نسل لوئی شو اگا نسلم بنی اسرائیلو او آغی دی یوشا بن نون پا مشرعی کی جہادو کو نو شام و فلسطین باغونا دا دی پا ملکیت و قبضہ کے راگ دا یو جواب دے جمہور ادا مانا کرے دا او دیدی قرینہ دادا کہ سورت آراف آیت نمبر 137 یوسل و درشم اگورا فرمائی وَأَوْرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا او وارثان کمونگا اغا قوم کہ کمزوری شیوی ہو پا مصر کے کمزوری کری شیوی ہو پا مصر کے کمزوری کری شیوی ہو کر دستی شی وارثان کرل مشارق الارض یا مغاربہا وارثان یعنی مالکان و اختیار من دزمکی دا مشرقی علاقو او دا مغربی علاقو دا کم ازمکی اللتی بارکنا فیہا دا اغ ازمکی چے پاکی منگا برکتونا پیدا کری دی چاگا شام و فلسطین دی ذکر چ اللہ تی بارکنا فیہا دا قرآن کی اکثر صفت دا شام و فلسطین کی راغلی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله دا شام زمکی تے بارکنا حوله دلتا اللہ تی بارکنا نا مراد فلسطین دے دارنگی سورت انبیاء کے وائی وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ سورت انبیاء خلاصے ورکڑے امونگا ابراہیم علیہ السلام تا او لوت علیہ السلام تا او بوتل یومونگا جی رسول یومونگا جی اغیز مکتا چکم کی مونگا برکتونا پیدا کری دی جٹول جہان دا پارا چاگا شام و فلسطین عراق نه هجرتو کو ابراهيم عليه السلام او لوط عليه السلام ولار کې ډېر واقعيات پېښ شو خو اخر کار شام او فلسطین ته لاړو او الته کنعان نومې ځای کې د خپل تبلیغ او د خپل تحریک او د خپل توحید او د خپل دعوت مرکز جوړ کو ابراهيم عليه السلام شام ته اشاره ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها دام سورة الأنبياء سليمان عليه السلام دفار ما هوا تابع کروا چه تیزا علوتن کے روان بوا حکم دا اللہ پاک بنی او تخت سليمان بیوچت کروا کم خواب روان بوا إلى الأرض التي باركنا فيها اغیز مکتا جگم کی من برکتو نا پیدا کری دی چاگا شام و فلسطین دے دا سليمان دا حکومت مرکز پا شام کی ہو بیت المقدس نو ګرځې زبا په دوره بتو او دغه ځای ته واپس راغی نو دلته هم د شام زمکه مراد ده. سورت سبا کې وایي القرى التي باركنا فيها اغه کلی چې کوم کې موږ برکتونه پیدا کړی دي نو شان نزول نه معلومیږي چې دا د شام زمکه مراد د قران په دې آیتونو کې نسبت د برکت شام او فلسطین ته شوې او دا غی تشریح می د تکړی وا چې دینی برکت هم ده او دنیوی هم ده. دنیوی دا چې دلته غلا ډیره کیږي آباد ملک ده میوی ډیره کیږي سرسبز او شاداب ملک ده هغه وخت یو مون نن هم ده. او دینی دا چې دی علاقه کې ډیر پیغمبران تیر شوی نو دلته کې و اورثناها بنی اسرائیل نه مراد وارثان کله مونږه د شام او فلسطین د زمک باغونو بنی اسرائیل دو. دانه چې د مصر باغونو ته بیرته لاړل خو د مصر په شانې باغونه مدیله ورکړل صنعت استخدام صنعتي استخدام یعنی و اورثناها یعنی و اورثنا مثلها بنی اسرائیل و اورثنا مثلها بنی اسرائیل او پرې قرینه موجود ده چې تا ته مې واورول. دیم جواب دا اول جواب دے او صحیح جواب ام دقا دے چا اورسنا ہانا اورسنا مثلہ مراد دیم جواب ام غلط ندے اگرچہ راجح اور متبادر ندے خو غلط ام ندے غلط بلشے بھی اور راجح بلشے نو راجح ندے خو محتمل دے اگر دا دے چا ام دقا مصر مراد وارثان کړیو مونږه اختیارمن کړیو مونږه د دې چینو د مصر د دې باغونو د مصر د دې مکاناتو د مصر د دې زمکې د مصر د دې مصر د زمکې مونږه وارثان کړیو وارثان ګرځولیو بنی اسرائیل. کله د سلیمان علیه السلام په زمانه کې د سلیمان علیہ السلام په زمانہ کې د بنی اسرائیل حکومت په مصر باندې مقایم او شام او فلسطین باندې و. د سلیمان علیہ السلام د زمانه خلق هم بنی اسرائیل وګ نه بل څوک نه. او د سلیمان حکومت په مصر باندې د چا حکومت خو د بنی اسرائیل حکومت او د یو قاضی او قبیله دی او قوم دی او شری حکومت د ټول قوم حکومت ذکر چې آیت کې دا نه دی ویلي کہ و اورثناها بنی اسرائیل الان یا حین اغرقناه تیمین دے خود لے ند موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون موسیٰ دا غرق دلو او دا سلیمان علیہ السلام دا زمانے پا منز کے سونا کالا فرق دے. لیکن اللہ دا ندی ویلی چی ما اس فی الحال پا وقت غرق دو کی دید مصر وارثان کرن ریو دور دا سراغل ہے چی دا بنی اسرائیل بان دا بنی اسرائیل حکومت پا فرعون دا فرعون پا وطن ہمو دا سلیمان پا زمانہ کی او دا یوسف علیہ السلام پا زمانہ کی ام پا مصر بنی حکومت دا یوسف علیہ السلام قائم شوئے ہو او یوسف علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام زوئے ہو اخوی سلبی زوئے ہو خودی کی اشارہ غالباً سلیمان زمانے تر نفعت باو ہم پس روان شو دھی پسے فرعونیان مشرقین پدی حال کی چدور خطرے او پدی دنور خطو پوخت بس ارکلا چلی دل دوار اڈلو یو بل نوی مرگرو موسا بے شک منچیو لمد رکون البتا بیا متیشو لفظی ترجمہ دادا فرعون خمونگ بیا متلو دا جرہ روان یا بے شک منگا چیو لمد رکون البتا لان دیکریشو فرعون خمونگ لان دیکو ادراک مندلو تا وی بے شک منگ بیا متلو قالا نو مراد داو چی انا لمحلکو منگ خطباشو مراد دا موسیٰ علیہ السلام وی کلا ہیچ چری نتبا کے گئے تاسو ولی دا وجہ ندا چی موسیٰ علیہ السلام وی چی تاسو نشے تبا کے دے ہیچ چری ذکر چی مالا خودے قوت را کرے دے غیبی قوت دے او ذکار ساز ما او حاجت روائے ما او مشکل کشائے ما او ما سر غیبی طاقت دے او زد تصرفات کو ما دا اسبابو نبغیر امکار کولیشم او اسبابو للاد امکار کولیشم سنگا چه منجور وی منجور دا وی که نه منجور قبوری شریعت والا چه اولیاء میں ایک طبقہ اصحاب تکوین کا ہے چه اغای او طبقہ دا اولیاء دا سے دا چه اغا مختار کلوی او تمام دنیا اختیارات اللہ اغت اوالا کلوی دا دروغ وی دا دروغ وی دے دروغ جن دے دے منجور دے دے توحید نہ دے ذکر دے قبوری شریعت والا دے دے نظام ساتھا دسرا تعلق ساتھا فخکار کی مدد کوا خا مدد کے اخلا محاذ آرائی مکوا حوزے پزے دے کافر کافر گردان مکوا لیکن حکمت نہ کار اخلا خزر کے والا زے مور کوا منجور در نہ جوڑ نہ کی جمع خواری با سے زائل استانے بل سے بلا بجور اشی نماسل محنت کرے دے زخم موحدین تیارو ما مجاہدین تیارو ما دے دورے تفسیر پر نتیجہ کی او حق گو علماء تیارو ما حق گو کہ حق خبر کئی کدد ڈلی خبر آئی او حق اینم تائید کئی او کدا در ڈلی خبر ادا خو چی غلط ادا نو غلط باورتا وی اگر کی دد دا پاٹے مشر خبر اکڑی وی نم بوتا غلط وی ددا سی علماء تیارو پا پاٹو کی دخی پاٹے مرگتیا با کئی کونو ما سوادقین خدا سے مرگتیا با نئی جدا غن آروا تا بم روا وی دکا ولی دی وی سو کو زمان مرگر ہے زمان ڈالا دا پہ تنظیم کی شاملی ما پہ ڈالا کی شاملی ما ڈلا کو اس طرح پہ حقیقت کی یوا نہ کیا گا امت مسلمہ نہ خو تنظیموں نہ دی اور تنظیموں نہ ضروری دی خو اصل خو جماعتیوں نے جو امت مسلمہ نے اصل قائد خوشتا محمد الرسول اللہ دی. حق گو علماء تیارو حق پرست تیارو اور مجاہدین بھی اور موحدین دا سے نہ تیارو مچے دی زیو دی او قبر من جور شی اول تخوا کی کینی او تسبیح آ رہی او خلق کوئی رازا رازے دل تب شکرانو آ چاوے زوے بنی اوشی او شکرانو وا چاوے خزب بنی ملا اوشی شکرانو وا چاوے جور بشی او دا نازول دے او دے پوئی کی ستانہ دا بابا ملما دے بابا تو سا خبر جتا سوکے سوک دے دا غروف پا جنت کے دے او دے اید بابا ملما دے بابا خبر دے چی را روان دے نو خبر شوئے دے چی دا زمان ملما را روان دے او چی شکرانا ہوا چی نو خوشحالی گی او چی نا چی نو خبکی نو مطلب پا اولیاؤ کے ندے مطلب پا خپل دکان کے دے دکان اچولے دے نو دکان خیستہ کرے دے منجورانو اپلار قبر خرسی او دے نکا قبر خرسی اما تو وی چی دے وابی دے او دے کرامت نمانی کرامت خود ما نم کرامت خود قرآن نا ثابت دے دے قرآن کرامت نا انکار خود قرآن نا انکار دے شفاعتم حق دے موجزم حق دا کرامتون امشتا خواہ خود اللہ پہ اختیار کی دی خوشتا دا قبر پرستی نمنم کوابی راتا وائی او که مودودی وائی او که بلسنو مگدی خوشتا دا منجورتو بشتا دا قبر پرستی نمنم چه حرام ٹولے اخری اللہ وی شکرانا حرام جی پا قبر پیسے اخر دے حرامی وما زبحال النصب وما حل البحی لغیر اللہ او دیوینا بابا پی خوشحالی گی واچوا زوی بدیوشی او داکار بدیوشی موسیٰ علیہ السلام دا کلا دید پارا نوویلی جاگا مختار کولو اگا کارسازو اگا حاجت رواو اگا مشکل کشاو او اگا اختیار منو نا اگا بی کلا ہی چلی ودا سے نکی گی ولی و نکی گی انم عی ربی سیہدین ریواز نیم ما سرا زما رب دے زرد چمات والا روخی چی بسم اخلاسی گم دے ظالمنا معلوم شو چې مخکې وته ویلي نه و چې دریاب به اوچیږي او تزا عینې په موقع ووی چې گزار وکړه خو یقین یې و چې الله راته وایي چې زه خو دې کې مدد به کوي را سره ان معی ربی سیهدین ما سره زما رب دی یقینا ما ته به لار وښیي د فرعون نه د خلاصېدلو یا د فرعون د مقابلې چل به راته وښیي زه چل یې وښودو معلومی کی جمع کی وہی نور آلے گلی کہ دریا با اتا دفارہ اچھی گی جدا خبر ہے اکرا نفع اوحینا الی موسیٰ وہی مگا اولے گلا موسیٰ تا چہ دریا کی گزارو کا اغلار رہا تھا طریق در تخیمہ اس پامسا سارا پا دریا کی نگزاریو کو نو اشنید دریا نشو ہر یو حصد دریا مشان دلوی غر تود منا غر جبل کل جبل العظیم کل جبل الکبیر کل تود العظیم کل جبل الکبیر امام راضی وہی کل جبل الکبیر او لسان العرب کے ہم لکی نیچے تود ہو جبل تو ہم وہی و ازلفنا سمل آخرین او نیدی کل منگا دا غزیتا نور کسان سممانا ہونا لے کا سممانا هنالک وازلفنا هنالک الاخرین او نی دیکل مونگا هنالک دغه زه تا چې کوم زه اوچوېو د غبونا اخرین نور کسان نمونه وانه غسل همخ کې نوم اغسته او چې آل فرعون نو هر ځای کې نوم اغسته ساجد ته اخرین او نو آل فرعون مراد ده و انجینا موسی او خلاصې ورک مونگا د غرقې دونو نا او د فرعون نا موسی علی السلام تا او اغی کسانو تا چی دسرو اجمعین طولو تا دانا چی سبکی ڈوب شو او سپاتی شو طول بچ شویو اجمعین سم اغرقن الاخرین دید بد کی دو نرشتو می غرق کرل دانا چی دیم روانو او فرعونیانم روانو دور یوز روانو خو اغی غرق دل او بین غرق دل ندا صورت نو دی پوری وطل نو اغی نور میرا وستل نو غرق شو ثم اغرقنا الاخرين اب یا مونږه ډوب کړل نور کسان کسو کوئی دا څنګه چلو شو دریاب څنګه ودریږي د اوبو طبیعت خدا دې چا خو رواني بلار نه نو ځان لار ګوري او مخلص شي راځي نو هغه ماته یو یا دا هغه نه اخوا دې خو کیږي ودریږي خو نه او دلته ودریدو نو دا خود نیچرلزم نہ خلاف دے دا خود ابو نیچر نہ دے دا خود قانون فطرت نہ دے نو دا دے نیچرلزم پجاریان خبر دا پجاریان دی نیچر نے معبود جو کرے دے نیچر شتا نیچرلزم ہم شتا قانون فطرت ہم شتا انکار تے سوک بہو کی خدا تمام نیچرلزم قانون فطرت یعنی اسباب و مسببات مسببات و دا سلسلہ اللہ جوڑا کرے دا بخپلا نیچر جوڑ شوے نہ دے ندلتے نیچر تو حکموں کو چتا ادھرے گا ابو خودری گی نہ ہوئے تو حکموں کو چودھرے گا نو نیچر دڑے وڑی شو قانونی فطرت لار دڑے وڑی شو قانونی فطرت و نیچر خدا و چودھرے دے نہیں چیو ابو سر سید او داغه ذریت وای چه دا مد و جزر را غلی و چه کل دریاب کی یو جوش راشی او دا اوبو یو چپا را و چتشی برا نلانی زی اوش پاتش او بیا یو دو منتا یا تری منتا بعد بیا را اغرزی نظام را دیر قومونتا دیر علاقی تا باک دا دا صورتو دا دیق مقل دے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خپل نے رائے نہ بدلئی قرآن بدلئی ولی بدلئی قرآن کہ دے یورپ دا فلسفیانو سرا قرآن برابر شی او دے اسلام نوے ایڈیشن اتیارو چی مسلمان ہم ایما و اسلام ہم دے پیرنگے ہم خوش آلے دے واللہ ہم خوش آلے نو ای محال استو و جنون دوارا نشی خوش آلے دے چه قرآن من ان کے ہم خوش آلے وی او دا قرآن نازل ان کے ہم خوش آلے وی او دا قرآن نے انکار کہ ان کے ہم خوش آلے او تے والا معنی بدلے بدلے چی پیرنگے خوش آلے شی یورپین تہذیب تابع ہو دے دے نیچر غلام ہو دے دے نیچر پجاری ہو او در دیر ذریت دے چھو اسم گڑی وڑی لگیا دی ہوئی غلام احمد پرویز او بولا او بولا او بولا بولا داس پورو کے دے مال کی امدہ دی دے لگ دی قرآن کار سرے ہو کہ دوری تا نہیں قرآن خورائی کا نا غلط خبر خورائی کنی اصل امت مسلمہ دا خبر نہ کئی جو دا کو نیچر تبدیل شو نوی دا مد و جذر ہوا دا چلو دا دیاو جوش کی راغ دے ہونا لے نا اللہ وی ان فی ذالک لآیا ان فی ذالک لآیا ان فی ذالک لآیا وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم يقينا پدی واقعہ کہ البتہ نخواد قدرت اللہ پاک نخواد توحید اللہ پاک دلیل توحید نو اللہ پاک دا اسباب نہ بغیر او دا نیچر دا قانون نہ خلاف دریافت حکم کو نو ادری اگر کہ نیچر تقاضا نہ وا خو نیچر بدل شو نیچر ڈڑے وڑے شو او دی وئی چی نیچر خسیب نہ بدلی گی جاتا سو آئے او نہ بدلی گی قانونی فطرت تولا دنیا کی یو کہ ابو پا امریکہ کی وی نومی طبیعت دا دے چی ادری گی نہ بئی گی او کہ ابو پا پاکستان کی وی او پا عربو کی وی او دا مکی پا مکظمہ کی وی او دیر پا مقدس دے کی وی ابو نومی بئی گی ادری گی نہ او کہ امریکہ کی وی نوم بئی گی ادری گی نہ دا خو نیچر دا تولی دنیا یو شہد ہے قانون فطرت خود نہ بدلی گی اور کپ امریکہ کی بھی نمبر سزول کئی یا کپ مکہ کی بھی نمبر سزول کی پاک زی کی بھی یا گندا زی کی بھی خوش اور ہی نو آگا با سزول کئی لاغی طبیعت دا دے لاغی نیچر دا دے لاغی جبلت دا دے دا خود نہ بدلی گی قانون فطرت خود نہ بدلی نو قرآن نہ منن کی خوب ویچ نہ بدلی گی قرآن منن کو بیا دا قرآن دا دلیل پیش کرو نہ متجددین وئی کہ قرآن ہم ویلی دی کہ نیچر نہ بدلی گی الگ کمزے ویلی دی بی ولم تجد لسنت اللہ تحویلا یا ولم تجد لسنت اللہ تبدیلا تب ہی چرے بیانم میں دا اللہ دا سنت دا پارا بدلی دلو ترجمہ دا سکوئی دا تبدیلا ترجمہ بدلی دل کئی دا غلط ترجمہ دا خو غلط ترجمہ ما حکایتن اکڑ دا چاہوی دا سی کئی او سنت نا مراد وی دا فطرت دا اللہ قانون و قیدہ دا چاہ دا اسباب و مطابق کارونا کئی دا خو نا بد دی او دا اسباب و دلان خدا کار نشی کئی دے چی دریا بودرے او دا کار نشی کئی دے چی اور چی دے اغف موسیٰ پہ ابراہیم علیہ السلام اثر نکو او جندے تیرا ہوا او دا امسا پا گزار بانی خلاری نہ جوڑی گی او اللہ وی ولن تجد سنت اللہ تبدیلا اللہ سنت نہ بدلی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تبارک و تعالی بانی دار العلوم دیوبند، دا سر سید ہم عصرو دا دوار دا یو زمانی خلق او دا دوارو طالب علمائی کی مرگری امو دا یو بل کلاس فیلو سر سیدو جن سبق ویلی خلوط و بیاد پیرنگیانو پرنگ کی رنگ کنو خطا شکنن دا انگریزی پا جبا نپوئی دو خدا غی پرنگ کی رنگ شوئے ہو دا اسلام یورپین ایڈیشن نے تیارا ہو خود مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کلاس فیلو او کلچ مولانا نانوتوی وفات سو نصر سید دا حقی تعزیتی پیغام را لے گلے او دا حقی پا صفت کی و مضمون ام لکلے نو مولانا نانوتوی او تاو فرمائل چتا استدلال دے غلطو کو ترجمہ دے غلطو کرا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا دے ولن تجد لسنت اللہ تبدلا نہ دے تبدیلا دے تبدلا نہ دے تحویلا دے تحولا نہ دے او تا ترجمہ دے تبدلا اکڑلا ہچری بت بیا نمو میں دا اللہ دا سنت دا پارا دا اللہ دا طریقے دا پارا او دا اللہ جوڑ شوی قانون فطرت دا پارا تبدیلا بدلون کے دا مانا دا دا اللہ قانون فطرت اللہ نہ علاوہ بنسوک نشی بدلو لے مگر اللہ چی بدلو لغاری نہ بدلو لے شی او بدل کری دی تبدیلا یعنی مبدلا تبدلا مانا تا اکلا ترجمہ دی غلطا اکلا دوکہ ورکے خلقوں بدلی دل کی دیشی با قانون فطرت کے کو اللہ نما سوا بنسو کی بدلو لے نشی او چا اللہ حکم کی نہ بدل بشی او کرامتی کا معجزہ دا خود اللہ پا حکم کی دا خود فعل دا اللہ پا کی کرامت فعل دا ولی نہ دے او معجزہ فعل دا پیغمبر نہ دے بلکہ فعل دا اللہ پاک دے انما الآیات عند اللہ معجزی دا اللہ پا اختیار کی وہی کی با خبر ہو معجزہ نو نیچر تبدیل شو او دریاب لارے ورکر نزکوی چن فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مومنین لآیتن مانا لحجتن قاطعتن وحکمتن بالغہ حافظ وی حافظ ابن کثیر حجتن قاطعتن وحکمتن بالغتن حجتن قاطعتن وحکمتن بالغتن یقیناً پدی واقعہ دا غرقیدو دا فرعون کے او دا خلاصیدو دا بنی اسرائیل کے پدی قصہ کے پدی واقعہ کے قطعی دلیل دے او دیر مؤثر حکمت دے اغدا دے چا اللہ ہر سکولی شی اللہ ہر سکولی شی اللہ ٹول دنیا روانو لے شی بیائی آبادو لے شی اللہ دا گرم نہ یوشے یخو لے شی اور یخ نہ گرم جوڑو لے شی دریاب ادرو لے امشی اور دریاب روانو لے امشی دا ابونا دا غی طبیعت خلاف کار آغستے شی اور دا غی طبیعت مطابق کار تیم آغستے شی اسباب و خالق و ملا دے دا مسببات و خالق و ملا دے دا تاثیرات و خالق و ملا دے اللہ خالق دار سیز دے کہ نیچر دے قبل دے قبل دے قبل نو دا دے نیچرلزم پجاری دی چی یہی تو جناب قانون فطرت کے خلاف ہے قانون فطرت کے خلاف ہے یہ تو نیچر کا تقاضا نہیں ہے یہی وجہ دا بیماران دی دا ناجوڑا دی دی توحید نے دی ذکر ہے ما قدر اللہ حق قدر ما عرف اللہ حق معرفت دا اللہ دا پہچان او دا معرفت حق جسنگ دے اغا سدی اللہ نے دے پیجن دے اللہ منی دہریان ندی کو پیجن دے سمن دے وما قدر اللہ حق قدر ندی با اللہ پاک چے دے دا حقا کارونا پا خپل کارونا بانے قیاس کئی نو اللہ اوی ان فی ذالک لآیا لیکن ندی اکثر دنین مومنان ولی زدیان دی عنادیان دی متکبرین دی بدقسمت دی منحوس قوم دے نیمنی اوستا رب غالب دے و مہربان دے سزا باور کی اکو توبہ و باسی نو بے بخی مشرکان باو بخی اوچے توبہ و باسی اکا پشر کی مرشی نبیائی نبخی دا دے مطلب دی آیت کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او دا دے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ تفصیل دے زان لا خبر ندا دا اغی نجیناکم تفصیل دے چی خلاصے ورکڑے نسنگے ورکڑے ہو بارانی پی دکانو کرے ہو کسنگا وینا پری طریقے وجلے ہو چی دریاب کی غرق کرے ہو جو آدمی نظر رکھے کہ میں اللہ کے لیے بکرا وغیرہ قربانی کروں گا تو کیا بکرا قربانی کرنا لازمی ہے اور بلوئی چے بعض پیر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ علم باطنی موجود ہے اور دلیل میں واقعہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پیش کرتے ہیں ددی دوارو خبرو جواب دادے چت تلوار گندے استا جواب نور کوما او تا آداب تعلم لا دکڑی ندی رو رو با عزت کہ مسئلہ لا جر غور راغل نہ دا تا مخکنا تا پوسکو او چ مسئلہ زیر غور راشی نوم با تپوس نہ کہے تر سوچ دوران تقریر کی وضاحت و نشی بحث پیوس کی وی اور ضمنی خبرہ شروع شی اور تب امت کے سوال راو باسی نو بشروع بشم دا سوال پر جواب کی ترجمہ بزے پاتے شی تو تا تما آداب خود لی گی جس بیان قوم آگے تغوا گلدا اور ٹولی مسئلے پر داغت و سلیق ترزو کے نشم بیانو لے جکم ضروری وی آگا با بیانو ما باقی دا پارا و مدرسہ کی داخلہ واخلہ البتہ داغا آیت سر تعلق لرن کی خبر ہے یا پوشو ہے نہیں اور بیان کہ ان کی وضاحت ہم نہیں کری نو ٹھیک دا وضاحت ہوگا نہ خود موسیٰ او دا خضر قصہ دا راغلے دا او نہ ما اہل بھی غیر اللہ باس راغلے دے او تا چٹ راولے گا جب پدی کے زمان دماغ پدی کے لگی آشم او باس ترجمہ پزے پری پاتی شی نو درس قرآن لراغلے ہی یوازی تپوسن لنے راغلے اور تماشے لنے راغلے او دا قرآن کریم دا دورہ مکمل کو الغاری نو بس بیان تا ہوا کہ داو کے نا ہو اجدہ کوا نباز و خبر وضاحت با نن کی گی دباز با لس روزے بات کی گی دباز با شل روزے بات کی گی دباز با اونشی پاتے با اونشی تول دین خونشن بیان والے پس علیق تو روزو کی زید سره نظر آغلی او تا مخ کی نچٹ راو لے گو دل تکی خونہ ہر یو چٹ ماتا ما مخا مخ دوائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ دا دریم نعمت اللہ پاک بیانئی بنی اسرائیل تا چکم نعمت پا بنی اسرائیل و بنی شوے ہو دا نعمت یاد کی او ددی شکر ادا کی او ددی پنی کنو باندی دا نعمت شوے ہو خدا دا غی اولاد دے او شکریہ ادا دا چی دا اللہ سارا چکم وعدہ کرے دا آغا پورا کی آغا نعمت دا ہو چی اللہ پاک دیتا دستور حیات او آئین حیات او دا جوند تیرولو طریقہ او خودلا او حقید پارے تورات ورکو او موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ واغستا چے سلویخ روزیت عبادت کوا او بیا بزتا تا کتاب درکوم او ماسر بت کلام کئے نو عبادت خواہ ہمیشہ کہو خو مزید عبادت او کو تورات ورکو مگر بنی اسرائیلو دے سلیخ روزو غیر موجود گئے دے موسیٰ علیہ السلام کی گوسالہ پرستی شروع کرلا دسخی عبادت شروع کو دسامری پا سازش دا دمرہ کا مقلو ناشکری ہو کرلا او چی کتاب راغے ندیوے چی منخوے نمنو تر سوچ اللہ مخامخ کو نوینو نو اللہ دی مرکرل کم خلق دا خبرہ کرے وا آغی مرکرل ٹول بنی اسرائیل نہ خود چا دا خبرہ کرے وا آغی مرکرل خدا مر چونکہ دا نیٹی دا پورا کے دو مرگ نو بلکہ دا دا دا عذاب پتور بنی دا مرگو او دا سزا پتور بنی ہو ورنہ نیٹائی دا اللہ پا علم کی چی سواد دی دا مرگ اغلا نو پورا نبیائی جنگی کرنے کی دی شکر ادا کی او دی قسم دا گستاخے دا خبرون توبہ اباسی او گوسالا پرستی او شرکم پریگی او دا اللہ دی نعمت قدر اکی چی کتاب والا ورکڑے دے دا لوی نعمت دے چی کتاب ورکڑے شو او پدی عمل شروع کی او پا کم میدان کی چی دی دے رو اغی میدان کی ابنوی نکانی نے ابراو اشتے او سور نو نوریزی پیراو استلا خوراک نو دشت و بیابانو نمن و سلوائی ورکرن مرغے دیر شوی نمرزان دیر شو آگے بے نیولو زبح کولو پخول بے خورل بے او ترنجبین نازل کو چاہگا دا واوری پشانی تکس پینو او دا گبین نزیاد خوگو او دیر لذیذ خوراکو او دا پرخی پشانی بے وردل صرف دا اٹول اور غختل باقی سے محنت نہ ہو او دا اٹول کار خدا اللہ ہو نو اللہ کو اسباب تا محتاج نہ دے دمرہ احسان پہ ہو او بیائی ورطا ہوئی چی جہاد او شروع کہے چی تاسو تا شام و فلسطین بنی ستاسو حکومت قائم شی دا موسیٰ علیہ السلام پا مشرع کے اسلامی حکومت قائم شی خو حکومتوں خو بے جہاد نہ قائمی گی بے محنت خو نہ کی گی دیوی چلتا زوراور خلق دے منگے دے مقابلے نیون اللہ و موسیٰ دے دوارا جہاد ہو کی منگ نشکول نو اللہ تعالی ذلیل اور رسوا کرل اور سلویخ کالا حیران اور پریشان اور سرگردان بنی دشت و بیابان کے گرزے دل او دیکھ مرشو نوے نسل پیدا شو د یوشا بن نون پا مشرے کی امددی اولادو خپاغی کی جذبہ جہاد بیدار شو ناغی جہادو کو نو فلسطین فتح شو اللہ ورطوی چی فتح ما ورکڑی دا لوی نعمت دے تاسو چی دروازہ کی داخلی گئے نو عاجزی کوئے تکبر مکوئے او دا اللہ پا دربار کی سجدے شکر ادا کئے کہ شکر دے چی اللہ دا ملک دا مشرکانو نا آزاد کو او دا ابراہیم علیہ السلام مرکز دلتا قائمو اس پہ مشرکینو قبضہ دا چی دائی منگلہ اللہ آزاد کو نو سجدے شکر ادا کئے او اللہ نہ بخنا غواڑے چی یا اللہ منگتا معافیو کی زمان گناہنو بخی چی اللہ فتح ور کی نو استغفار پکار دے دید سجدی پزے التا گڑا شروع کرلا او اسی پا کناتو خویدل را خویدل لکسن جسو گڑا کئی او دا سجدی شکر پزے دا لوبا شروع کرلا چی فتح حاصل شویدہ نو منگا جشن مناو او دا استغفار پرے کوئی چی منگا غنم غوارو غنم غوارو خدایا غنم را کے غنم را کے نو ٹوکے شروع کرا دا اللہ حکم شاعت او گرزاو بلکہ دا اللہ دا حکم یو قسم استحضا ہو کرا او دا اللہ حکم بدل کو اللہ ویلیو چی بخنا غوارے او دی اوے چی غنم غوارو نو عذاب پہ منگ نازل کو جدید فسق و بغاوت پہ وجہ او زرگونا کسان پاغ مرض کے وبا کی مبتلا شو مرشو عبرت دا پاردا واقعہ بیان کرا چلا اللہ دا نعمتنو نا شکری اکردہ شکر ادا نکو نو عذاب را نو دا رسول اللہ دا زمانی بنی اسرائیل توئی او دا نن زمانی بنی اسرائیل تو ہم وئی چتا سو دو خپل تاریخی واقعات میں جتا یاد کرل جدی شکریہ ادا کرے اور ایمان پر محمد علیہ السلام راو رہے جد دین او دا موسیٰ علیہ السلام دین یو دے شاہ اسلام دے جدوارو خبر آیا ود اور استاسو کتاب کی لکھ لی جدا پیغمبر تھے نو کہ نکنو نو من لے تاسو خیو من توحید و من نو چاپا نصیب کیوں نہ غیو من لے لکہ عبداللہ ابن السلام اور بعض نور علماء یہود و اکثر و کسان و زد کی رال ہوئے نو من لے نو زلیل و رسواری اس ابو لے اسم زلیل و رسواری و قیامت کی وہم زلیل و رسواری دا قصہ منگتا ولی کئی دا تاریخ کتاب و قرآن نہیں تاریخی قصے بیانے قصے خود عبرت دا پارا دی اور دا نصیحت دا پارا دی اور دا دلیل دا پارا دی بطور دلیل کہ مسلمانان اور تاسو دی پلار مزہ ہے دی طریقہ میں اختیار کیا چا اللہ پا تاسو سے احسان ہو کی نو شکر ادا کرے اور دا احسانات و ناشکری مکو ہے کہ نستا سو حال بم آگئی جکم دلی زلیل قوم حال دا طول بیان دے دا پارا وَإِذْ وَاعَدْنَا او یاد کا اغا زمانہ وَاعَدْنَا مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَعَدَا اَغَسْتِ وَمُنْدَ مُوسَى علیہ السلام نا دا صلیخ تو شپو یعنی حکم کرے ومنگا دا موسیٰ علیہ السلام تا چھ صلیخ شپی عبادت کوا دا معمول دا عبادت نا زیاد عبادت صلیخ شپی کوا او دا چلا ورکا دا عبادت تفارا مستقل طور دا خلقنا جدا کی دل ام الفاظ زما صحیح اجدہ کوئے مستقل طور سرا گوشہ نشینی خلوت گزینی او دا خلق خدا نا جدا کی دل سنت دا انبیاء نہ دے سنت دا راہبان دے سنت دا چا دے دا راہبان دا راہبانیت دے سنت انبیاء نہ دے خو کلا کلا دا دنیا و دا دنیا والو نہ جدا کی دل دا تعلق باللہ دا پارا او دا خپل نور ایمان دا زیادت اولو دا مضبوط اولو دا پارا او دا عبادات دا پارا دا سنت انبیاء دے اور دا فائدہ مند کہ اعتکاف دا غیو قسم نسلوی خرزی تدی اخپل قوم نہ جدا دا معمول دا مخکنی عبادت نہ لگ زیات عبادت ہوکا جستا تعلق باللہ مضبوط شی نور ایمان قوی و مضبوط شی او دا اللہ سرا دا ہم کلامے روحانی قوت پیداشی بلکہ زیاد شی دا روحانی قوت کو باغی کے مخ کے نہ موجود ہو نبی ہو دے مسلحت دا پا رہے ہو ناغا عبادت کو اولاد کو ہی تورتا و تورات ورکڑے ندا سورج غیر حاضر ہو او قائم مقام او جانشین ہارون علیہ السلام اغم پیغمبر ہو دوار ارونو دا دعوت کار جاری ساتھ ہو دوار پیغمبران ہو وہ ہارون علیہ السلام داغا خلیفہ او نائب ہو بنی اسرائیل د سامری پس لاڑل او ہارون علیہ السلام خبر ہے پذے پر خود ثم اتخذتم العجلہ بیا انی و تاسو بیا اگرزا و تاسو سخے معبود خپلو ثم اتخذتم العجلہ الہن معمول مقدر دے بیا انی و تاسو سخے پا خدای باندے یا داسی ترجمہ کوا کہ بیا اگر زاؤ تاسو وہ خو نا خو تاسو اگر زاؤ سخے الہن معبود خپل او کارساز خپل من بعده پس دتلو د موسیٰ علیہ السلام او دا چی تاسو اگر زاو دا سخی الہ اگر زاو او دا سخی عبادتم شروع کو تعظیم شروع کو سجدے شروع کرلے توافونا شروع کرل نور بیمسو نخریت چی سنگ بت پرست کئی ندیم شروع کرلے ندا تاسو خکار کرے ہو که بد کرے ہو نوئی وانتم ظالمون تاسو ظلم کون کی وئے یعنی وانتم مشرکون ان الشرک لظلم عظیم نو بس آغا آیت وسرا یوزے کا نو مطلب اسے شو وانتم مشرکون وانتم ظالمون اے وانتم مشرکون لوئی ظلم شرک دے ظلم وئی وضع الشیئی فی غیر محلہ یو شے بے زیا کے خدل نو عبادت مستحق اللہ دے او دی رسخی عبادتوں کو نو حق دے یو دے ورک باللہ نو دیو حق باللہ ورکول دا غیت ظلم ہوئی حق تلفیتا ہوئی نو دا اللہ حق تلفی اکر لا دا اللہ حق مخلوق دا ورک نو دا غیت ظلم ہوئی دا غیت شرک ہوئی او ان دا شرک لا ظلم نازوئی ثم عفونا عنكم بیا معافی اکرلا منگا ستا سونا من بعد ذالکا پس دی ظلمنا لعلکم تشکرون دیدہ پارا کہ شکر ادا کرے یعنی مزید دا اللہ عبادت کوئے آئندہ بیا عبادت دا توحید پا طریقہ کوئے کہ اللہ منخ دیر لوی جرم کرے خو اللہ رحمکو معافی راتا اکرلا نمخ کی نبزیات عبادت شروع کرے لعلکم تشکرون لعلکم تعبدون جد اللہ عبادت شروع اس دا معافی آیا دا سزا نہ پس کو ورکڑی وا کبھی دا سزا نہ ورکڑی وا نو دا آیت دے نہ خاموش دے ورپسی آیت را روان دے چنا سزا مجرم لا ورکڑی شوی وا فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم ان عند بارئكم زانونا ملکے یعنی ده خپل قوم مجرمان مړه کړي. دیو قوم او دیو مذهب خلق دیو جسی پشانی وي. نو د هغه قوم او د هغه مذهب یو سره وجل او د هغه مړ کېدل گویا د خپل ځان نه یو اندام پرې کول دي. خدا اندام پرې کوي ځکه چې دی اندام خاشوه دی او د دې پرې کول پکار دی. نو انفسکم ذکر ہوئے، یعنی مشرکین مرتے ذکر چی مرتد شوی دی او دا مرتد سزا مرگ دن مرے او باقی تا معافی ہو شو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دمخ کی ہوئی چی سلیخ رضو وعدہ میں تیاغستی وا او اگر آسر وعدہ کری وا او تاسو جی سلیخ تو رضو پا غیر موجود گئی دی موسیٰ علیہ السلام کی دی مشرکان شوئے، او خیر بیا تاسو مجرمان اللہ سزا ورکر اللہ نما معافی ہوکر آئندہ بیا داسی مکوئے. اس دی سلیخ تو رضو نباد موسیٰ علیہ السلام تا اللہ سور کرل، نو دا آغی بیان آغی آیت کے نو ورپسی ہو. یاد کا آغا وقت کی ویلیو موسیٰ، آغا وقت کی ورکڑے او منگا موسیٰ تا کتاب، والفرقان او فیصلہ کا ان کے کتاب دا حق و دا باطل پا منز کی دا تشریح دا فرقان تا تشویل. دا قرآن نم فرقان دے خودلتا تورات مراد دے، تورات تا ام فرقان ویلی شی ذکر چل فارق بین الحق والباطل خو توراتم دید اپارا چی ہدایت بیامو میں، یعنی دید اپارا چی پدی کتاب عملو کرے او دید اپارا چی نیغلار بیامو میں اپا نیغلار روان شای، یعنی دید اپارا چی عمل پیو کرے. دامی عمل لور کرے ہو یوازی پال مارے کی او پا صندوق کی دکے خدود اپارا میں نور کرے. لعلکم تحتدو او لعل دلتد لامی کیپ مانا دے لکے تحت دو چیز ہدایت بیامو میں نت کتاب ورک دا کتاب لکلے ہو او کا اسی دو موسیٰ علیہ السلام پر درکی نازل شو بیا رستو اغاولی کو تو دا آیت دینا خاموش دے ندیو آیت تفسیر بل آیتی تفسیر القرآن بالقرآن ند بل زین معلومی گی چی لکلی تختے نازل شوی بی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى، او سو وقت کی چی ویلیو موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا، اے زما قوما بے شک تاسو ظلم کرے دے پخپل و زانونو، تاسو تباکری دی خپل زانونو، تاسو نقصان رسول دے زان تھا کہ شرکم کرے دے. پس سبب دا نیول استاسو بانی، پس سبب دا گرزول استاسو بانی سخیل را الہ او معبود ندی ظلم علاج اس دے، سزا اس دا، علاج اس دے علاج توبہ دا. جامع پلی تشین علاج ویزل دی، خوچ شرک او گناہوں کے ندا پوبو نو ویزلے کی گی، دا با پا توبہ بانی ویزلے کی گی، دی علاج توبہ دا. نو فتوبو الہ باریکو، را پس راو گرزے خپل خالق تا، یعنی الہ عبادت باریکو، او دسخی عبادت پری دے او دا اللہ عبادت شروع کے چکم ام کرے دے دارے نمافی ہو بارے توبہ ام در ہی تو ہوئی کہ سری جرم کری وی ناغ جرم اقرار کری او دا غی معافی غواړي او آئندہ ارادہ کئی چی دا جرم ببیا نکو بد دا دری شرطونا پورا شی نو دا غیت توبہ ہوئی نو دے شرک تاسو کرے دے او دیتا شرک ہوئے چی دا مون شرک و جرم کرے دے معافی ہو گا رہے او ارادہ ہو کئی چی بیا با نکو اللہ با ابخی لیکن بازی گناہون ادا سی دی چی دا غی دنیا کے ہم سزا ورکول پکاری یواز توبہ بانی نام بلکہ دنیا کے سزا پکار دا چھ نور کسانی بیا انکی نو سزا پا طور بانی فقتلو انفسکم تاسو قتل کے اخبر زانونا بعضی حضرات وائی چھ زانونا مرک ہے اخبر نفسونا مرک ہے نفس کشی ہو کہے یعنی خپل زانونا دا اللہ تابع کئے راو گرزے خپل خالق تا او تابع کئے خپل زانونا نفس تابع کول قتل نفس دے دا معنی غلط دا بعض اکڑی دا جمہور ندا کری اور روایاتو نا خلاف دا صحابو دا تفسیر نا خلاف دا نو اگر چی دا قتل مجازی مانا تابع کول دی نفس مر کول نفس تابع کول دا مجازی مانا دا اب مجازی مانا دری صحیح کے دے شید فقتلوا انفسکم دا مجازی مانا خو مجازی مانا بعد آخری چی حقیقی مانا متعذر وی حقیقی مانا نجوڑی گی نا مجازی بات دی بے مدارے چا علب مجازی مانا آخلے چا داغے دا پارا قرائن او دلائل خارجیہ موجود ہیں او یا دلائل سیاق و سباق کے موجود ہیں روایاتو کی راغلی ہو چا دا مرتد شوی ہو او دیل سزائے موت ورک و مرے کر دا قتل حقیقی مانا مراد دا او انفسکم نا مراد دا دے چا دا خپل قوم دا مشرکین مرک ہے او دا قوم افراد گویا دا خپل جسد اندامون ای نو آغا وجل دا سی دی لکا دا خپل زان نا اندام پری کول نو ذکر فقتلو انفسکم ورن مراد دا دے چی مشرکان چی ستاسو دا بدن حصہ دا خو مشرکان شوی دی نو مڑی کئے مجرمان مڑک دا توبہ او قتل دا مشرکینو او قتل دا مرتدینو او سزا دی مرتدینو تا بہترین کار دیتا سو دا پارا پنیز دا خالق ستا سو چی دیتا والا ہم معافیو کی او تاس دب ہم معافیو کی نو بہتر ہم دا گیتا ہوئی نو دی توبہ او استلا او مجرمینو لسزا ورکرلا نو فتاب علیکم تو پس توجہ اکرا اللہ پتاسو بنی پر رحمت سرا و توبہ قبول شو انہو ہوا التواب الرحیم بے شک ادا اللہ چے دے ام دے توبہ قبل ان کے دے و مہربان دے دا یو واقعہ شو بلا واقعہ سلورم واقعہ سلورم نعمت چھے نعمت ہم دے و نقمت ہم دے سوخ کی چھے ویلی اتاسو اے موسیٰ منگ ہچر ایمان نرارو لکا ستاپ خبر لن نومن لکا نم لن نومن لقولکا ہجر یقین نہ کہو چی دا اللہ کتاب دے استاد و خبر استاپ و اینا تر حقی چی منگ اوینو اللہ لرا جہرتن خکارا جہرتن پا ترکیب کے حال دے دا لفظ دا اللہ نا آغا مفل بہی دے او حال دا فاعل نا امراضی او دا مفل بہی نا امراضی حتی نر اللہ حال کونی ہی عیانن بدی حال کی چخکارا ہی رہتا دا سی اوی نوچے پستر کو اخکارا اوی نوچے دا اللہ دے علانیتن و عیانن فاخذتکم الصاعقه پس انی و تاسو لرا الصاعقه تغی صاعقه په لغت کې الصیحه الشدیده تو توین دی تندر تاو دی بجلی تم ذکر صاعقه وای کہ اغم تیز آواز ہی وسرہ کنا ورنہ اصل لغوی معنی دے دی تندر نہ دے اصل لغوی معنی الصیحه الشدیده تو دے نو موقع محل تو بگوری اونی وو تاسو لرا سخت چغی یو تیز کریکا او چغا اشوا او تاسو نسا ہوا تھا اغا سوائی قد سوا دہر سے چیو او یو حادثہ اشوا دماکی پشان یو تیز چغا ہوا تھا فرشتی یو تیز آواز کو دی زارا اچاو دا مرشو او که پاغذے کس دھماکہ اوشوا او که تندر را پریوتی وی نو تندر را پریوتی اطلاق دا سوائقی پا دا غدریوالو صورتونو کی دیشی ذکر چی لغت کی خواہ سیحت و شدیدہ تو توی نمرشو او حال دا دے چی تاسو قتل یو بلتا چی مرکے دے طول پا یو لمحہ کی مر نوے خطا قتل چیستا گاوانی مرو دا یو بلتا قتل حتی چی طول مرشوے دا مرگ پا حالت کی تاسو یو بل لیدلے ہو نداز دا سے خبر ندا چی دبل چا دا وینا دا دا دلیدو خبر دا تاسو نمراد دے ستاسو نکونا دا بنی اسرائیلو دا رسول اللہ دا زمانے او دا دی آیت دا نزول پا وقت کے کہ کم بنی اسرائیلو ای دو خطاب آغیتا دے مراد تینا دا دی نکونا دی تاسو ان ستاسو نکونا قتل او دا مشورہ قیدہ نہ دا دنیا دا ہر جبے سناشنا خبر نہ دا کہ یو قوم تا آواز کئی یا قوم تا خطاب کئی اگر چی آغا کار آغا خبر یا آغا فعل دا قوم باقی افراد کری خود نسبت آغی طول قوم تا خلق کری پختنو دا کارو کو قریشو دا رسول اللہ مخالفتو کو نو ٹولو مخالفت نو کرے دا پا عرب او عجم دا دوارو یو اسلوب کلام دے تاسو قتل انستاہو دا قوم استاہو دے نکونو قتل یو بل تچم رشوائی سم بعثناکم بیا جوندی کرے منگا تاسو سم بعثناکم سم احییناکم من بعد موتکم پس تا مرگ ستا سنو لعلکم تشکرون لکے تشکرون دا وضاحتنا خوشوی دی بار بار تا حاجت نشتے دے شکر مانا میں ہم در تا بیان کرے دا لعل مانا میں ہم بیان کرے دا چی ترجید پارا رازی اکثر خکل اکلا دلا میں کئی پا مانا رازی نو موقع محل تا گورا مفسرین لکھی دی امام قرطبی تفسیر قرطبی کی لکھی دی نور حضرات ہم لکھی دی کہ دا مرگ دا بنی اسرائیل دا موت دا عقوبت او دا سزا مرگو دا دا نیتی مرگ نو او دا نیتا پورا شی او مرشی نبیا جندے کے دے نشی قرآن شریف کی اللہ پاک صاف ہوئی کہ بیا تاسو واپس دنیا دا نشی رات لے دی با وی چی مونگ راولی گا خوالا بین را دی نیتا پورشی و مرشی نبیا دوبارہ جندی کے دے نشی بیا با قیامت کی جندی کی دنیا تا نشی رات او دلتا خو بیا دنیا تر آخر جندی شو نکان موتو رقوبت دا دا سزا مرگو دا نیتی دا پورا کے دو مرگ نو نیتا الہ پاتی پورا نو جند الہ پاتی دا خدای پہ علم کی جسم عمرو دا آگی اغلا پاتی دا جندی اکرد کہ شکر ادا کی او دا نیتا ہم پورا شد لکہ قرآن شریف کی پبل زیوئی الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم دی سورت بقرہ آیت نمبر 243 دو سوا دریس الیختم نمبر آیت دی سورت بقرہ کی اللہ دا واقعہ بیان کرے دا کتا ندی قتلی آیت نپوئی گی نپی جنی علم ترمنا علم تعلم معلوم ندی تا تا اغا کسان چی وطلیو دو کورونونا او حال داو چی لگ نو بلکی زرگو نو حضر الموت دا پار دا زان ساتلو دا مرگنا حضر مانا زان ساتلو دا پار دا زان بچ کولو دا مرگنا چی دا مرگ بچ پکلی کی دا مرگ خطرہ راغ لیو سوک وی دشمن حملہ کری وا اسوک وی یو وبائی مرض راغ لیو دے دو کہ ارا خبر اچوی خود مرگ خطرہ راغ لیو نو اللہ پاک دیتا ہوئی چھ مرشے دا وینا شرعی نہ دا وینا تکوینی نہ